Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. На якой мове гавораць беларускія грамадзяне, якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць філёлігі Вінцук Вячурка, Сергей Запруцкі і сацыёлях Надзея Яфімава. Добры чалавек з-пад Нарыча, алергія на Ярмошыну. Пра гэта ў свежых званочках Яна Максімюка. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Грэцыі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары. Ад іх вынікаў можа залежыць лёс краіны ў еўразоне і далейшае развіццё пазыковага крызісу ў Еўропе. Прыхільнікі і праціўнікі пагаднення з еўразвязам аб фінансавай дапамозе маюць паводле пытанняў прыкладна роўныя шансы на перамогу. Леварадыкальны блок Сырыза ў выпадку сваёй перамогі абяцае скасаваць пагадненне з еўразвязам, якое прадугледжвае жорсткія захады эканоміі і паспрабаваць дамовіцца аб новых умовах фінансавай дапамогі для пераадолення пазыковага крызісу. Лідар правацэнтрыйскай партыі «Новая дэмакратыя», якая выступае за пагадненне з еўразвязам, Антонис Самарас, папярэджвае, што ў гэтым выпадку партнеры па еўразвязу вымусяць Грэцыю пакінуць еўразону і вярнуцца да нацыянальнай валюты драхмы, што паводле яго можа прывесці да катастрафічных наступстваў. Папярэднія выбары ўсяго два месяцы таму завяршыліся патам. Ніводная з палітычных сілаў не здолела сфармаваць урад. Еўрапейскія лідары перад выбарамі неаднаразова выказваліся за тое, каб Грэцыя заставалася ў еўразоне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель у суботу наўпрост заявіла пра важнасць фармавання ў Грэцыі кабінету, які будзе строга выконваць умовы пагаднення з еўразвязам. Працягваем навіны. У Егіпце сёння апошні дзень другога туру першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі краіны. Паводле ранейшага пагаднення новаабраны лідар павінен будзе пераняць уладу ад найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай цяпер. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамед Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыяй «Браты мусульмане», і Ахмед Шафік, які быў апошнім прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. Нягледзячы на вонкавы спакой падчас галасавання, ў краіне расце напружанасць, якая пагражае выліцца ў гвалт пасля абвяшчэння вынікаў. Назіральнікі адзначаюць рэзкую палярызацыю часткі грамадства, дзе адныя мяркуюць, што перамога Шафіка прывядзе да вяртання ранейшага рэжыму, а іншыя асцерагаюцца ісламізацыі дзяржавы ў выпадку перамогі Мурсі. У Францыі другі тур выбараў у ніжнюю палату парламенту «Нацыянальны сход». Асноўная барацьба разгортваецца паміж сацыялістамі, партыяй недаўна абранага прэзідэнта Франсуа Алянда і правацэнтрыстамі з саюзу за народны рух. Шансы сацыялістаў і іх саюзнікаў зялёных і левага фронту на большасць у парламенце вельмі высокія. У першым туры тыдзень таму за левых было аддадзена выразна больш галасоў, чым за іх апанентаў. Сацыялісты могуць дамагчыся нават абсалютнай большасці ў парламенце і не ствараць кааліцыі з іншымі левымі партыямі. Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае сілы, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, выказала здзіўленне з нагоды прыпынення дзейнасці групы назіральнікаў ААН пад кіраўніцтвам генерала Роберта Муда. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.